بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا محمد باب حمل الزاد على الرقاب، اپنا زاد راہ خود اپنے کندھوں پر لاد کر کے لے جائے آدمی. یہاں پر حدیث ذکر کی ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ایک بار ہم لوگ 300 لوگ نکلے تھے اور سواری کے لیے جانور نہیں تھے، اپنا سامان خود کندھے پر لاد کر کے ہم لوگ لے جا رہے تھے. فنی آزاد ہونا، سفر لمبا ہو گیا، جو کچھ زاد راہ تھا سارا ختم ہو گیا، یہاں تک کہ روز آنا صرف ایک ایک کھجور کھانے کو ملتا تھا. یہ روایت آگے تفصیل سے آئے گی کہ جب دیکھا امیر جیش نے کہ اب لشکر کے پاس تو کھانے پینے کی چیز رہنے گئی، کہا جس کے پاس جو کچھ ہو سارا لا کے میرے پاس جمع کر دیں. سب ملا کے جمع کیا تو دو توشا دان بھر کے کھجور ہوا، اکٹھا ہوا. اور کیا کرتے تھے روزانہ؟ روزانہ سب کو ایک ایک کھجور کھانے کے لیے دیا کرتے تھے کہ ہم تو زندگی تو رہے سب کی، تو سب کو ایک کھجور ملتا تھا. تو میں نے سوال کیا کہ اینا یا ابا عبداللہ اینا کانت التمرۃ تطفو من الرجل، ایک آدمی کے پورے بدن میں ایک کھجور کہاں جائے گا؟ آپ ایک کھجور سے کیا بنے گا؟ ایک آدمی اتنا بڑا ایک کھجور دن بھر میں کھانے کو ملے تو اصل کہاں جائے گا؟ وہ کیا کہا کہ یہ تو صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس ایک کھجور کے نہ مل کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوا جب ایک کھجور بھی ملنا بند ہو گیا، تب پتا چلا کہ ایک کھجور کی قیمت کتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد اندازہ ہوا. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ ساحل سمندر پر پہنچے، فَإِذَا حُوتٌ، دیکھا ایک بہت بڑی مچھلی ہے، سمندر نے اسے لا کر کے باہر ڈال دیا ہے. اس مچھلی سے ہم لوگوں نے ایک مچھلی تھی 18 دن تک خوب پیٹ بھر کے کھایا، ماں بندہ مانے خوب پیٹ بھر کر کے 18 دن تک کھایا. ہم نے کتنے لوگ تھے؟ 300 لوگ. تب 300 کو 18 سے ضرب دیں گے، 18 تھی کتنا ہوتا ہے ان کا؟ کتنا؟ 54. تو اب کتنا ہو گیا؟ یہ 5400. 5400 لوگوں نے کھایا تھا، 5400 لوگوں نے اس میں سے کھایا. اور کتنا کھایا؟ خوب جی بھر کے، اس سے اندازہ کر سکتے کتنی بڑی مچھلی رہی. برکت کی بات نہیں ہونا چاہیے کہ بہت برکت ہوئی اس کے اندر، بہت بڑی مچھلی تھی. اس میں سے لوگوں نے باقاعدہ اتنے 18 دنوں تک اور 300 لوگوں نے خوب پیٹ بھر کے جی بھر کے کھایا لوگوں نے. اور باقی تفصیل مچھلی کے بارے میں آئندہ روایت آئے گی، پھر مزید آئے گی. باقی حدیث اس سے پہلے بارہ آ چکی ہے کتاب الحج میں. معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے پیچھے عورت اگر بیٹھنا چاہے کسی جانور پر، بائک پر، کسی اور چیز پر بیٹھ سکتی ہے. قصبے کے لیے جا رہے ہوں، حج کے لیے جا رہے ہوں، کسی کو بھی آدمی اپنے سواری پر پیچھے بٹھا سکتا ہے. تو گدھے پر بھی دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہیں کمزور جانور ہے اور بیچارہ کیسے سنبھال پائے گا. اگر مضبوط ہے اتنا کہ دو لوگ بیٹھ سکتے ہوں تو گدھے پر بھی دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اکاف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اکاف کے معنی کاٹھی. گھوڑے کی زین ہوتی ہے اور اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے اور گدھے کی کیا ہوتی ہے کاٹھی ہوتی ہے. تو اسی کو عربی میں عقاب کہتے ہیں, گھوڑے والے کو سرج کہتے ہیں اور اونٹ جو رکھتے ہیں اسے راحل کہا جاتا ہے. تو راحل سرج اور اس کے بعد عقاب, اردو میں اسی کو کاٹھی زین اور کجاوا کہا جاتا ہے. اس پر چادر پڑی ہوئی تھی چادر دار. من الحجبۃ خانہ کعبہ کے حاجی جو لوگ تھے ان میں سے تھے, یہ حاجی مانے دربان, جن کے بعد خلیدہ کعبہ ہوا کرتی تھی. کسی کے گھوڑے کی رکاب تھام لے کوئی, یہاں کہاں ہے من اخذ بالرقاب والا نسخہ؟ کہیں تو اخذ بالرقاب نہیں آیا. من اخذ بالرقاب والا یہاں پر ہے, یعین الرجل علی دابته فیحمل علیہا. کیسے ہوگا کہ ادھر اس کی رکاب ہے تو ایک ادھر ہوتی اور ایک ادھر ہوتی, تو آپ نے ایک طرف اپنا ہاتھ رکھ لیا پکڑ لیا اس کو, دوسری طرف پیر رکھ کے چڑھ جائے آدمی, دوسری رکاب پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جائے, انہیں ایک طرف پاؤں رکھے گھر سے کیا ہو جائے گی, لٹ جائے گی, وہ اٹھ جائے گی اوپر سے. تو آپ نے ایک طرف تھام رکھا ہے کہ آپ ادھر پیر رکھ کے چڑھ جائیے رکاب پر پاؤں رکھ کر کے, تو اس طرح سے آدمی چڑھانے میں کسی کو مدد کرے. کرا یہ تو سفر بالمصاحف الى الارض, دشمنوں کی سرزمین میں جا رہے ہیں جہاد غزبے کے لیے جا رہے ہیں تو مصحف لے کر کے نہیں جانا چاہیے, دشمنوں کے ہاتھ میں لگ جائے گا, اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب جایا کرتے تھے ارض عدو میں اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے, تو قرآن کی تعلیم دینا الگ ہے لیکن مصحف کو لے کر کے جانا کہ اس کے بعد وہ غیروں کے ہاتھ لگ جائے اس کی بے حرمتی, وہ یہ الگ چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض عدو میں آپ جائیں تو قرآن لے کر جانے سے منع فرمایا, قرآن لے کر کے آپ نہ جائیے کیونکہ غیر اس کی مسلم اس کی بے حرمتی کر سکتے ہیں. تو ایک طرف آپ نے منع فرمایا اور ایک طرف کیا کیا آپ نے, خط لکھ کر کے بھیج دیا, اس میں کیا لکھا تھا آپ نے, قرآن کی آیت لکھ رکھی تھی, اور ہوا کیا کیا اس نے پھاڑ واڑ کے بھیج دیا اس نے. تو کیسے ہونا سب دونوں تربیت ہوگی, ایک طرف منع کر رہے ہیں, ایک طرف خود کوئی لشکر بھی نہیں جا رہا, ایک آدمی کا ہاتھ تھما کے جاؤ غیر مسلم کو دے جاؤ, تو تفریق کریں گے آپ. اس سے پہلے کی بات آیت تفریق کریں گے آپ کہ مصحف کا لے جانا یہ اور چیز ہے اور کوئی آیت لکھ کر کے بھیج دینا یہ اور چیز. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تفریق کی ہے, خطوط آپ نے روانہ فرمائے ہیں, قرآن آیتیں اس میں لکھ کر کے بھیجی ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرآن کو دشمنوں کی سرزمین لے کر جانے سے منع فرمایا ہے. تو کسی کے پاس کوئی خط میں کوئی آیت لکھ کر کے بھیج دینا یہ اور چیز ہے, اور باقاعدہ مصحف کو کسی کو تھمانا کسی کو پیش کرنا یہ دوسری چیز ہے. لہذا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مصحف نہیں جانا چاہیے جس سے مصحف کی قرآن کی بے حرمتی ہو. آپ کو اگر دینا ہے کسی کو تو آپ ترجمہ اس کا تھما دیجیے, آپ ترجمہ بھی آتا ہے خالی ہندی ترجمہ بس, لوگوں چھاپ رکھتا اس کو صرف ترجمہ ہے متن اس کے اندر موجود نہیں ہے, تو ایسا قرآن آپ لوگ دے دیجیے. انگریزی ترجمہ خالی اس کے اندر ہے, صرف اس کے اندر ہنستے رہے گا. وہ جس دن خاص صاحب نے چھاپا ہے ایک چھوٹا موٹا تھا دیکھا آپ نے, دی ایلیفینٹ الفیل کا, فلفیل کا کیا نام ہے, جی نہیں سورت النمل کیا نام ہے جی اینڈ جی ہاں تو انہوں نے اس طرح سے چھاپا قرآن تو اس میں متن موجود نہ ہو قرآن کا صرف اس کا ترجمہ کر دیا کہ جن نے مفہوم مانا لکھ دیا ہے اب وہ لوگوں کو دے دیا لیکن مصحف کو دوسروں کے حوالے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیا جی غیر مسلموں کو قرآن مجید کو نقصان بے حرمتی ہو سکتی اس کی قرآن مجید کی توہین ہو سکتی بے حرمتی ہو سکتی لہذا قرآن مجید کا نقصان ہی ہونا چاہیے تو التکبیر عند الحرب حرب کے موقع سے نعرے تکبیر بلند کیا جائے تکبیر مانے تکبیر مانے نعرے تکبیر تو یہاں پر فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خیبر خیبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع سے نعرے تکبیر بلند کیا نہیں بلند کیا تو کتنی زور سے ہونا چاہیے نعرے تکبیر ہاں نہیں سر نعرے تکبیر کتنی زور سے ہونا چاہیے چلیے اگلا باب کون سا آ رہا ہے جی ہاں پڑھیں حدیث آگے بات ہو رہی ہے تو تکبیر میں آواز بہت زیادہ بلند نہیں کرنا چاہیے تکبیر کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگی بڑائی بیان کرنا مقصد ہوتا ہے جب ہم لوگ تکبیر کہتے تھے تو کبھی آواز بلند ہو جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکیر کی اور کیا کہا اللہ کے رسول نے ہاں فرمایا آپ نے ارب اپنے اوپر رحم کیجیے آپ لوگ گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں کہ بہت زور زور سے کریں آپ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا آپ کسی ایسی ذات کی تکبیر نہیں کر رہے ہیں جو بحری ہے سنانا پڑا زور سے چلا کر کے آپ کو اور غائب بھی نہیں ہے دور ہے کہ آواز پہنچ جائے ہماری انہو معکم انہو سمیعن قریب اس کو سنا رہے ہیں آپ لہٰذا اتنی زور سے اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کرنا ہے سر نہیں سی منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی تو اگر کہیں ثبوت ہے تو ٹھیک ہونا اگر کوئی ثبوت ہے کہ صحابہ کرام بہت زور سے اس طرح سے کرتے تھے نعرے تکبیر تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اللہ کے رسول کی دیکھیے حدیث موجود ہے کہ تکبیر کا مقصد کیا ہے تو اس انداز سے تکبیر ہونا چاہیے رات یہ نہیں کیا بہت زور زور سے تکبیر ہاں وہ کہاں کی حدیث ہے مولانا صاحب تو اسلام دیکھے پہلے اس کو کہ کہاں ہے وہ اور اس طرح سے کتنی زور سے کیا کہ پوری ساری مکی کی پہاڑیاں تک بولی تھی وہ اصل ڈھونڈ کی اب نہیں حج کرنے جا رہے ہیں لوگ تب کیا کیجیے نعرے تکبیر خوب زور زور سے بلند کیجیے حج کرنے کوئی جا رہا ہے سب تو حج کے موقع ہی سے تو مطلب ہے لوگ جاتے تھے تو تکبیر پر جب تو بلند جگہ آتی تھی کیا جی نہیں میں بتایا اگر ہے ثبوت تو بھی ٹھیک ہونا سب اس میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں ثبوت ہے تو یہ واضح حدیث موجود ہے فرمایا اللہ رسول نے ارب والا اپنے اوپر رحم کریں آپ لوگ تو جب لوگ کسی بلندی پہ چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے جب نشیب میں اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے لوگ تو سب اپنا مانے نشیب میں اترنا جب کبھی آپ کسی پہاڑی راستے پر پہنچتے تھے او فتفت فتفت کے معنی ہوتا ہے الارض الغلیظہ ذات الحصى فتفت کے معنی ہوتا ہے الارض الغلیظہ ذات الحصى سخت زمین پتھریلی زمین جو کنکریوں والی ہو اسے فت فت کہا جاتا ہے. تو کسی پہاڑی راستے سے کسی پہاڑی پر اونچی جگہ سے آپ کا سب زمین سے گزر ہوا تو تین بار اللہ اکبر کرتے تھے. تو یہاں پر کہہ رہے میں نے سوال کیا اور آئبونا تائبونا اس کے اندر کیا انشاء اللہ نہیں ہے؟ کہا اس حدیث میں انشاء اللہ نہیں. تو یزید ابن ابی کبشہ یہ سفر میں تھے اور ساتھ میں ابو بردہ رضی اللہ عنہ. تو سفر میں یزید ابن ابی بردہ کافی سوم رکھا کرتے تھے. تو ابو بردہ نے کہا میں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارہا یہ حدیث سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے سفر میں جاتا ہے تو اس کو وہی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں جو حالت حضر میں ہوتا ہے صحت کی حالت میں ہوتا ہے. کیوں آپ خامخا اتنے زیادہ سفر میں روزے رکھتے ہیں؟ آپ اگر آپ حضر میں روزے رکھا کرتے تھے سفر میں نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ثواب دے گا اس کا. اس سے پہلے بھی بحث آ چکی ہے اس طرح کی کہ آدمی تنہا سفر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. تو حالات کے مطابق آدمی تنہا بھی سفر کر سکتا ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے تنہا روانہ کیا تھا. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تنہا سفر کرنے میں کیا کیا مشکلات ہیں تو کوئی مجھے نہیں معلوم کہ کوئی بھی چلنے والا رات میں تنہا سفر کرے گا. معلوم ہوا خصوصاً رات میں تنہا آدمی کو سفر نہیں کرنا چاہیے بلکہ کسی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اصل یہ ہے کہ آدمی کو تنہا نہیں نکلنا چاہیے. لیکن اگر کچھ حالات اس طرح کے ہیں تو آدمی سفر میں تنہا نکل سکتا ہے جیسے پہلی والی حدیث کے اندر ہے. باقی اس سے پہلے ابن جریر قبری رحمہ اللہ قول میں نے لکھوایا تھا آپ لوگوں کو ابو جعفر قبری چلیں. اسرع فی السیر سفر میں کبھی تیزی بھی ہو سکتی ہے کافی اسپیڈ سے گاڑی چلائیں آپ. اگر حالات ضرورت اس طرح کی ہے تو آدمی احتیاط سے لیکن چلائے اسپیڈ ہو زیادہ لیکن احتیاط سے ہو ایسا نہ ہو کہ خواہ مخواہ کوئی حادثہ ہو جائے اس کے بعد. سئل اسامہ بن زید اسامہ ابن زید سے سوال کیا گیا کہ وانا اسمع اور میں سن رہا تھا. یہاں راوی کہہ رہے ہیں کہ یحیٰ جو یحیٰ کس کے شاگرد ہیں یہ ہشام کے یحیٰ کہہ رہے ہیں کان یہ قل وانا اسمع. انا اسمع کا لفظ بھی یحیٰ کی روایت میں موجود تھا. یحیٰ کے شاگرد کہہ رہے محمد مصنع فسخت عنی لیکن مجھ سے یہ لفظ رہ گیا لکھا نہیں اس میں میں نے اپنی کاپی میں. سمجھ نہیں آیا جی. اس حدیث کی روایت محمد بن مصنع کرتے ہیں یحیٰ عن ہشام سے. اسناد آپ کے سامنے ہے. حدیث پوری اس طرح سے تھی کہ سئل اسامۃ بن زید وانا اسمع. راوی کہہ رہے ہیں ابھی جو بھی ہیں کہ میں اسامہ بن زید سے سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا سوال ان سے کیا گیا. یہاں پر کہہ رہے ہیں یحیٰ کہ بلکہ ان کے شاگرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یحییٰ یہاں پر وانا اسماؤں کا لفظ کہتے تھے، میں نے سنا ان کو کہتے بھی، لیکن مجھ سے لکھنے سے رہ گیا، لکھا نہیں میں نے، کافی ہماری کتاب میں نہیں موجود ہے لفظ، ہماری کتاب کے اندر وانا اسماؤں کا لفظ نہیں موجود ہے، لیکن ہمارے استاد یحییٰ نے یہاں پر وانا اسماؤں کا لفظ کہا تھا. تو اتنا احتیاط کیا کرتے تھے محدثی کہ اگر یاد ہے کی طرح سے کہ کہا تھا انہوں نے، لیکن کاپی میں نہیں مل رہا، ہماری کتاب جو ہماری ہے اس میں وہ لفظ نہیں مل رہا ہے، تو باقاعدہ وضاحت کر دیا کرتے تھے اس طرح سے کہ ذہن مجھے حس تو ہے، یاد تو ہے کہ انہوں نے کہا تھا یہ، لیکن اب میں اپنی کتاب میں دیکھ رہا ہوں تو کتاب میں یہ لفظ نہیں مل رہا ہے. حسقتانی کتابت ہو، اس کی کتابت رہ گئی تم سے. تو اسامہ ابن زید سے سوال کیا گیا، اور ہشام بن عروہ کے والد کہتے ہیں کہ عروہ کہتے ہیں کہ میں خود سن رہا تھا، موجود تھا وہاں ان مسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انف سے تیز رفتار درازی ہوتی، اسے نس کہا جاتا ہے. شدت وجع، فليعجل عجل يعجل، اسے استدلال کیا السرعة في السير، جتنی جلدی ہو سکے آدمی کو اپنے وطن واپس آ جانا چاہیے. رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حمل على قصده سبيل الله فرجله لبعض فأراد أن يقطعه، فما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقطعه ولا تحد به فرجله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني خالد بن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول حملت على قصده سبيل الله فقطعه أو فأباعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه، وظننت أنه بعيد بنفسه، اور اگر چاہے وہ ایک درہم کا کیوں نہ دے، مل خریدیے اس کو. کیا جہاد کرنا ہے تو والدین سے اجازت لینا ضروری ہے، اس لیے کہ والدین کو آپ کی ذمہ داری ہے، والدین کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ چلے جائیں جہاد میں نکل جائیں آپ، تو اگر والدین آپ کے باحیات ہیں تو جہاد میں نکلنے سے پہلے ان کو راضی کرنا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، ورنہ انہیں ضرورت ہو آپ چھوڑ کر کے چلے جائیں. کہاں پر جہاد بند کر لیا، جائیے انہیں کے ساتھ جہاد کیجیے آپ، انہیں کی خدمت کیجیے آپ. جی راضی کیجیے انہوں نے، ٹھیک ہے، راضی کریں والدین کو، بتائیں سمجھائیں. بہت سی باتیں ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی آدمی، بہت سی باتیں ہوتی ہیں آدمی کو نہیں سمجھ میں آتی ہیں، تو آپ ان کو سمجھائیں بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے اور علم کی کیا اہمیت ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو پھر آئندہ پھر کیا ہمارا مقام، تو سمجھائیں بتائیں اس موقع، اور بھی کسی کو درمیان میں سالس بنا دیتا کہ وہ سمجھا دیا، تو کوشش کرنا چاہیے. کیا جی جی ہاں، تو آپ کسی طرح سے لوگوں کو بیچ میں ڈال کر کے دوسروں کو پھر سمجھا دو ان کو بھی تعلیم کی اہمیت کیا سمجھ میں آئے، ان کے سمجھا دیتے ہیں، بہت سے لوگ دادی سمجھ میں آ جاتا ہے اور خوشی خوشی یاد دے دیتے ہیں لوگ. اونٹ ہیں یا اس کے علاوہ اور جانور ہوتے ہیں، ان کے گلے میں اگر گھنٹی پڑی ہوئی ہو تو کیا گلے میں گھنٹیاں باندھنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ یہاں پر دیکھیں حدیث ہے، کسی سفر کا واقعہ ہے، اور لوگ ابھی رات گزار رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرستادہ اپنا روانہ فرمایا اور یہ حکم دیا، لا تبقین فی رقبت بعیر قلادۃ من مطر، کسی بھی اونٹ کے گلے میں وتر کا قلادہ نہیں ہونا چاہیے، وتر کے معنی سانپ جو ہوتا تھا اس کا قلادہ، یا عام کوئی بھی قلادہ نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے کسی اونٹ کے گلے میں تو اسے کیا کریں، کاٹ دیں، نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہ حدیث ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قلادے پڑے ہوئے تھے ان کے کاٹنے کا حکم کیوں دیا تھا، اس کی تین وجوہات لوگوں نے بیان کی ہیں۔ اصل وجہ کیا تھی، ایک بات تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ لوگ کمان کا جو وتر ہوتا ہے تانت، اسے اونٹوں کے گلے میں باندھ دیتے تھے تاکہ ان کے خیال میں نظر بد نہ لگے، نظر بد سے بچنے کے لیے جو کمان کا وتر ہوتا ہے، تانت ہوتا ہے، اسے لوگ باندھ دیا کرتے تھے۔ اور وتر ہوتا کس چیز کا تانت ہے، کس چیز کا ہوتا تھا، یہ جو عصب اور پٹھے ہوتے ہیں مضبوط قسم کے، اس کا بنا دیتے لوگ، تو نظر بد سے بچانے کے لیے جانور کو لوگ اس کے گلے میں یہ وتر ڈال دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ چیز غلط تھی، خامخواہ لوگوں کا وہم تھا، لہذا اس توہم کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اوتار کٹوا دیے تھے۔ ایک بات تو لوگوں نے یہ کہی ہے، دوسری بات یہ کہی ہے کہ جو آپ نے اوتار کٹوائے تھے اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کا مقصد بس تھا کہ اونٹوں کے گلے میں رہے گا تو کہیں اونٹ کا گلا پھنس سکتا ہے، اس کی وجہ سے گلا گھٹ کر کے اونٹ کی موت ہو سکتی ہے۔ گلے میں اس طرح کا کوئی پٹا دانت پڑا ہوا ہو تو کہیں اگر کچھ کھا رہا ہے، کچھ چر رہا ہے، کہیں پھنس گیا اس کا، تو خامخواہ اس سے گلا گھٹ جائے گا، مر جائے گا وہ۔ تو دوسری بات لوگوں نے یہ بھی نقل کی ہے، اور تیسری بات جو کہی گئی ہے کہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں پڑی ہوئی تھیں ان کی وجہ سے آپ نے کٹوا، ظاہر گھنٹی رہے گی تو گھنٹی کی چیز میں تو رہے گی، کوئی رسی دھاگا کچھ تو رہے گا، تو اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں پڑی ہوئی تھیں ان گھنٹیوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹوا دیا تھا۔ اور ایک حدیث ہے دارقطنی کی، لا تبقین قلادۃ من وتر، لا تبقین قلادۃ من وتر ولا جرس فی عنق البعیر الا قطعہ، ولا جرس فی عنق البعیر الا قطعہ، وتر کا کوئی قلادہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی گلے میں کوئی گھنٹی ہونی چاہیے، اگر ہے تو سب کاٹ دی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو تفویض اس باب پر ہے وہ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے، باب کیا قائم کی حدیث پر، ما قیل فی الجرس ونحوہ فی اناق الابل، اونٹ کے گلے میں گھنٹی یا اس طرح کی اور چیز پڑی ہوئی ہو تو اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں باندھنا لٹکانا نہیں صحیح ہے، اونٹ کے گلے میں یا اور بھی کوئی جانور ہے اس کے گلے میں آپ گھنٹی ڈال دیں تو گھنٹیاں ڈالنا نہیں صحیح ہے جانور کے گلے میں۔ نہیں نہیں گھنٹی ونٹی نہیں ماننا، کوئی اور طریقہ نہ ہی پتہ لگانے کے لیے کہ ہماری بکری کہاں ہے، گھنٹی نہ باندھی کیا جی، نہیں نہیں گھنٹی نہ باندھی ماننا، چلیے چوتھی بار تو کسی نے لشکر میں جیش میں نکلنے کے لیے اپنا نام درج کروایا تھا اور اس کی بیوی جاری حج کرنے کے لیے، تب جہاد کو مقدم کرے یا بیوی کے حج کو مقدم کرے، کس کو مقدم کرے آدمی، دیکھیں حدیث سے کیا معلوم ہے، وقال لكم ما في حاجة قال إذا فحصوا معنا